Book 2 70 Haluta jotakin. Haluatteko polttaa? Haluatteko tanssia? Haluatteko mennä kävelylle? Haluan polttaa. Haluatko tupakan? Hän haluaa tulta. Haluaisin juoda jotakin. Haluaisin syödä jotakin. Haluaisin levätä hieman. Haluaisin kysyä teiltä jotakin. Haluaisin pyytää teiltä jotakin. Haluaisin kutsua teidät johonkin. Mitä haluatte? Haluatteko kahvia? Vai haluatteko mieluummin teetä? Me haluaisimme mennä kotiin. Haluatteko taksin? He haluavat soittaa. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.